بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، ikiwa ni usiku wa tarehe 15 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1441 biidhnillahi ta'ala, tutajaribu kugusia msingi mmoja miongoni mwa misingi ya manhaj ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Na huu ndio msingi wa misingi yote, msingi adhim jiddan, na ndio mizani ya kwanza anayopimiwa Muislamu kujulikana kuwa ni katika watu walio katika mfumo wa mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, ni minhajul anbiya, au hayupo katika mfumo wao. Na ndio alama kubwa miongoni mwa alama nyingi zinazoonyesha kuwa mlinganizi katika, ni katika walinganizi wa sunna. Ni lau kama utaufahamu msingi huu, basi biidhnillahi ta'ala utawafahamu kwa upesi sana walinganizi wa haki na walinganizi wa batil. Msingi wenyewe ni ad-da'watu ila at-tauhid, kulingania watu katika tauhid. Miongoni mwa misingi usul, ni asl al-usul ya manhaj as-salaf, ni ulinganizi katika tauhid. Lau kama Muislamu ataufungua msahafu kuanzia mwanzo, aanze kusoma kuanzia suratul Fatiha, aingie katika suratul Baqara. Akianza kusoma suratul Baqara, amri ya kwanza kabisa atakayokutana nayo katika Qur'an ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kwa hivyo amri ya kwanza atakayokumbana nayo ni amri ya kumpokesha Allah katika ibada, tauhid. Amri ya kwanza kabisa, ubudu rabbakum, enyi watu muabuduni na mumpokeshe katika ibada mola wenu mlezi Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya hapo, mubasharatan, katazo la kwanza kabisa ambalo utakutana nalo katika kitabu cha Allah ukiwa soma kuanzia mwanzo, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamu. Ili ndio katazo la kwanza kabisa utakutana nalo katika Qur'an, katazo kutokamana na shirk ambao ni kinyume ya tauhid. Na hii ni faida kubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala hakutuamrisha kumwabudu peke yake, bali hapo hapo akatukataza kutokamana na kile kinachotangua ibada, nao ni kumwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nawezunguka katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, utaliona hili jambo likikariri katika aya nyingi sana. Yaja amri ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na hapo hapo yaja mkatazo kutokana nini na shirk. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim. Ikaja kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada na kukanusha vyote vinavyoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكامرش واتكم وابودوا الله سبحانه وتعالى وككتاز كنيوم شاكي مونكم شركيش الله سبحانه وتعالى. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Kwa mitume wote walikuwa hii ndio dawa yao, kukanusha ibada kwa wote wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuthibitisha ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Akaamrisha ibada na kukataza kutokamana na shirki. Na shirki ndiyo dhambi ya kwanza ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anapoorodhesha madhambi huikataza, kama katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu al-An'am, قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Mwanzo kabisa akataja shirki. Na wasia wa kwanza wa Luqman alayhi salam akimwambia mwanawe, qala ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. Huu ndio wasia wa kwanza aliyompa Luqman mwanawe, kumkataza kutokamana na shirki, na kuonyesha umuhimu kwa jambo la tauhid. Mitume wa Allah alayhi salatu wassalam walikuwa wakiwahusia watoto wao. Leo wapo wanaohusia wake zao na watoto wao kuhusu mali zao, kuhusu makazi yao, kama ni kiongozi kuhusu mambo ya uongozi, na mwingine ahusia watoto wake kuhusu ndugu zake, ima akaenda wao vizuri au wale ndugu zangu wale wezi wale wevi sana wale, usikubali nikifa mimi usije ukawakaribisha hapa nyumbani, watawaibia wale, wakateni wale, uko nahusia kama huo uhusiano. Lakini walikuwa vipi mitume wa Allah katika kuhusiana? Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Mitume walikuwa wakihusiana katika tauhid. Am kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Tizama wasia huyo ndo wanaopewa watoto wa mitume, kuwa wataabudu nini baada ya kuondoka. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. كهون دي وصية أمبو متومي والله ولكو وكيوابا وتتواو كتك في تندفياو في موت واندوك دنياني هيفين دي فالبقوة وكيووصية وتتواو. وعلى هذا kujengea haya au baadhi ya hizi adilla ambazo tumezitaja, hizi dawa zote ambazo zimesimama kwa madai ya kuwa nia yao ni kufanya islah na kutengeneza palipoharibika katika mujtama. Alati la turakiz ala tawhid wala tantadiku minhu, ambao hawana tarkiz katika jambo la tawhid na kuanza da'wa yao katika tawhid. Yusibuha min al-inhirafi bihasabi bu'diha min hadha al-asli al-azim, utawaona watapinda kwa kadri ya vile wanavyokuwa mbali na huu msingi adhim. Kila pote likiwa mbali zaidi na huu msingi, utapata watu hawa kwa kuwa wako mbali na huu msingi wazidi kupinda. Kama wale ambao wamepoteza umri wao katika kuwalingania watu kwenye mambo ya siasa. Ikhwanul Muslimin, tizama Ikhwanul Muslimun, ukiwa tizama vizuri utawakuta kuwa maisha yao, da'wa yao ni katika kuwazungumza vibaya viongozi, na vipi wataangusha viongozi, na vipi watashika wao utawala na hatamu za uongozi, wakawashughulisha watu na mambo kama hayo. Umri wao ukapita, wazungumzia hao, watizame katika msingi huu namna walivyopinda mpaka wakawa tayari kushirikiana na watu walio na itikadi potofu kabisa, lakini la muhimu ni yale malengo yao yapate. Wako tayari kushirikiana na mtu yoyote ili mradi yale malengo yapatikane. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitilia mkazo sana kwa walinganizi kuwa jambo la kwanza kabisa ambalo watakikana walitangulize ni jambo la tauhid, na yeyote anayekwenda kinyume na mfumo huu aliyouweka Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kufaulu katika da'wa yake. Maneno haya tuyazungumza kwa madai ama ni ya kweli? Hivi kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam ameusia walinganizi waanze na tauhid katika da'wa zao, washikamane na kuwafundisha watu tauhid? An Ibn Abbas رضي الله عنهما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له, ابن عباس رضي الله عنهما سيما متوم صلى الله عليه وسلم أليبم تمليزا معاذ كن يمن قال له, akamwambia Muadh, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab wa hum alyahud wan nasara li'annahum kanu fil yaman, mayahudi na manasara walikuwepo Yaman wakati ule. Wakaambiwa Muadh, utakutana na watu katika ahli alkitab utakapokwenda wapi? Yaman. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله, وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فليكن أول ما تدعوهم إليه, liwe jambo la kwanza ambalo utawalingania hao, katika jambo la kwanza kabisa ambalo watakikana uwalinganie hao, shahadatu an la ilaha illa Allah, ni shahada ya la ilaha illa Allah. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine, ila an yuwahidu Allah, walinganie katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam amuusia Muadh, na huu wasia waingia kwa kila mlinganizi anayetaka kuifanya kazi aliyotumwa nayo Muadh radhiallahu anhu arda, kazi ya da'wa, jambo la kwanza kabisa alinganie katika nini? Tauhid, kabla ya chochote. Jambo la kwanza kabisa ni tauhid. Sasa shangana watu wanaosema mimi nalingania katika tauhid, lakini ukitizama ulinganizi wake hauko bitafsil katika kulingania kwenye tauhid, na wala katika usomeshaji hamna kusomesha tauhid kisawa sawa. Na wakiambiwa wakasirika, wafanya kibri, wakiambiwa kuwa hamlingani katika tauhid, msomeshe ilmu kisawa sawa, mtu afanya kibri. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم والعياذ بالله. هي ستبيه مسلم نبوانبيوا كوا هم لنغني كتك توحيد بس بدلكيني لنغنياني واتو كتك توحيد دعوينو إيوك مسنجي مكوبا كبيسا ودعوة نيو توحيد إلي إيواني دعوة يمتومي والله عليهم الصلاة والسلام. أسمتو كما ميمنا لنغنيا كتك توحيد كمفانو. Nasema kwa mfano, vitabu ni vingi sana vya tawahid. Hatta al-usul al-thalatha ajasomesha mtu. Ama al-qawaid al-arba' ajasomesha. Nawaqidh al-islam ajasomesha. Na siku akisema kuwa mimi sasa nasomesha, utakijua cha mtema kuni useme wenyewe. Kuna mmoja sema mimi nasomesha aqidatul wasitiyya. Hata nyinyi masalafi hamuji. Hebu ni waulize aqidatul wasitiyya, wengi wenu mshaisoma. Hivi kuna pahali waweza kusoma aqidatul wasitiyya kisha ikaja katika masala ya kura za chungwa na ndizi pale ndani? Huwa za jaje zile mambo ya kura ya jaje kwenye aqidatul wasitiyya? Majamaa wazima vichwa vyao. Kisha mtu akwambia mimi nasomesha. Basi hiyo mistari minne hiyo itakaa miezi miwili mitatu kwa zungumzwa kura tu hapo na siasa na nini, mpaka mwisho watu wachoka, mpaka watu wanikimbia mimi pia nawaacha kusomesha. Sababu si jambo lako. Wengine ukasirika kiambiwa wewe si msomeshaji wewe. Ukasirika kweli kweli. Tuonyesheni hizbi mmoja tu amesomesha usulu thalatha mwanzo mpaka mwisho, eti mirekodio watu wafaidike wasikilize. Mmoja tu. Mmoja katika mahizbi wapa Mombasa, mmoja tu, wajijua wenyewe. Ama mesomesha kitabu kidogo al-qawaid al-arba, mesomesha mwanzo, wallahi kipata mmoja nlete, sito sema tena. Hata kukujilazimisha hawezi, apata tabu sana. Qawaid al-arba, mbeye hapa somesha. Na siku akiamua kuisomesha utasikia vituko hapo. Sasa si jambo lake. Lakini yuko tayari mtu kwa mfano akizungumza Said Qutb, basi mimi sasa nitasomesha tafsiri ya Said Qutb kwa mfano. Tasomesha hata kama yeye mwenyewe haielewi. Maana ile lugha ile tumika pale ya ajabu ajabu haielewi yeye mwenyewe. Kina talazimisha. Kwa da'wa ya ahli sunna, da'wa ya salaf salih ridwanullahi ta'ala alayhim, imejengewa mwanzo kabisa kulingania katika tauhid. Tarkiz katika jambo la tauhid sana sana sana. Mtume wa sallam alikuwa akilingania katika tauhid mpaka akiwa juu ya punda. Katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kuntu radifa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala himarin, nilikuwa nyuma ya Mtume sallam tumepanda punda. Faqala ya ghulam inni uallimuka kalimat, taka kufundisha maneno ihfazillah ihfazuka, mpaka mwisho wa hadithi. Ukitizama hii hadithi utakuta tauhidi tupu ndani yake. Sasa kuna watu leo washangaa vipi hii tarkizi, waona kama mmepita mipaka nyinyi katika kuwa na tarkizi kwenye kusomesha watu tauhidi. La, bali wapo katika mitume wa Allah walioishi qurun walingania katika tauhidi kama Nuh alayhi salatu wasalam. Falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama, miaka 1000 kupungua 50, 950. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Tena ametumia kila aina ya njia. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara, ليلا ونهارا الف سنه الا 50 عاما. miaka 950 leilan wa nahara, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Sasa sisi hata ukasema walingania tauhidi ipi na ulingania ukipimisha na Nuh alayhi salatu wassalam namna alivyolingania katika tauhid. Tena si qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'an fi adhani wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara awalingania wazi wazi awalingania kwa siri thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kila njia anayoweza kuitumia ameitumia kwa miaka 950 mpaka mwisho Allah subhanahu wa ta'ala akamjulisha kuwa lan yu'mina min qaumika illa man qad aman, hawataamini tena wale walioamini tosha, waliobakia hawaamini. Qala rabbi la tadhra ala al-ardi min al-kafirin diyara. Hapo Nuh akawaapiza alipoambiwa kuwa khalas hawatasilimu baada ya hao waliosilimu, akawaapiza asibakishwe hata mmoja, waangamizwe wote, na Allah akawaangamiza. Allah subhanahu wa ta'ala akawaangamiza. Kwa hii ni da'wa ya mitume wote, na yeyote ambaye atakhalifu hii da'wa amekhalifu ijma' ya al-anbiya, ijma' ya mitume wote wa Allah azza wa jalla. Ikiwa itafikia hali waiona da'wa katika tauhidi kuwa ni jambo ambalo lapoteza wakati, ni jambo ambalo halina umuhimu huo, basi hali yako iko mbaya kabisa, ni kinyume na vile ilivyokuwa mitume wa Allah alayhi salatu wasalam. Mtume sallam alimwambia Muadh, fa inhum ata'uka lidhalika fa'alimhum anna Allah aftaradha alayhim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla. Tizama, baada ya tauhid wakikusikiliza, hapo kinachofuata wajulishe kuhusu sala. Kwa kitu cha kwanza kabisa alichoelekezwa Muadh radhiyallahu anhu ardhah mtume sallallahu alayhi wasallam ni kulingania katika tauhid, alingania katika tauhid. Kwa yoyote ambaye atakwenda kinyume na da'wa hii aliyoiweka mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mfumo wake kwa walinganizi, huyu basi hayuko katika manhaju salaf, hayuko katika mfumo wa wale wema waliotangulia. Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake ameeleza da'wa ya mitume wake na namna walivyolingania watu wake, kila mtume alivyolingania watu wake. Na nataka tufahamu kuwa kila umma ulikuwa na matatizo yake tofauti na wengine, sio kuwa matatizo yao ni mamoja, lakini wote mwanzo kabisa wakalingania katika nini? Katika tauhid. Kwa sababu ili mabadiliko yapatikane, wallahi ni mpaka watu wajue tauhid ndio mabadiliko yatapatikana. Qala Allah ta'ala laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru وقال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. في سوم قرآن يوتي قصص الأنبياء utakuta kuwa mitume wote wa Allah waliwalingania watu wao, mwanzo walikuwalingania katika tauhid. Mahma ikhtalafat al-umam wa tabayanat mashakiruha, vile watakavyokhtalifiana umma mbalimbali na matatizo yao yakawa tofauti tofauti, fa inna ad-da'wata ila at-tauhid hiya al-asl, kulingania katika tauhid ndiyo msingi wa misingi yote. Iwe matatizo katika umma ni katika upande wa uchumi, kama walivyokuwa nani watu wa Shuaib Madian, walikuwa na matatizo katika suala la uchumi, wakipunja watu katika nini, mizani. Jambo la kwanza lilianza kuwalingania mwanzo kabisa, aliwalingania katika tauhid. Iwe matatizo yako katika akhlaq, kama walivyokuwa watu wa Lut alayhi salatu wassalam, na ule uchafu walikuwa wakiufanya kaumu Lut. Pamoja na hayo, Lut alayhi salatu wassalam jambo la kwanza akawalingania katika tauhid. Na mtu asidai kuwa tauhidi watu washaifahamu na imekita katika mizizi ya nyoyo za watu. Hivi anayesema maneno haya ashamsikia Imamul Hunafa, Imamul Muwahidin Ibrahim alayhi salatu wassalam ajiogopea nafsi yake kutokamana na shirk? Asema, Rabbi ja'al hadha albalada aminan wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ibrahim At-Taymi rahimahullahu ta'ala alikuwa akisema, man ya'manu min al-bala ba'da khalilillah Ibrahim hina yaqul rabbi wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam, ni nani ambaye amejiaminisha nafsi yake kutokamana na balaa na mtihani baada ya kipenzi cha Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam pale aliposema wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam, niepushe mimi na uniweke mbali mimi na watoto wangu kutokamana na kuabudu masanamu. Sasa Ibrahim alayhi salatu wassalam yeye ndiye aliyepingana na jamaa zake bali na baba yake mzazi katika suala hili la kuabudu masanamu, bali ikafikia mpaka kuyavunja masanamu kwa mkono wake, akayavunja ile masanamu kwa mkono wake. Huyo huyo Ibrahim alayhi salatu wassalam baada ya yote hayo kujiri na kupita mpaka kutumbukizwa ndani ya moto kwa ajili ya kulingania watu katika tauhid na kuwakataza kutoka maana shirk, juu yake bado ajiogopea nafsi yake asije akatumbukia katika ushirikina. Leo wewe ukiambiwa lingania katika tauhid usikasirike, ukiambiwa jiepushe na shirki usikasirike, kwa sababu aliambiwa Ibrahim Imamu al-Hunafa, wa idh bawwa'na li Ibrahima makana al-baiti alla tushrik bi shay'a, akatazo Ibrahim alayhi salatu wasalam kutokana na shirki. Na yeye ni Imamu al-Muwahidin, Imamu wa watu wa tauhid, umma peke yake. Inna Ibrahima kana umma liannahu kana ala alhaqi, sababu alikuwa katika haki, ni umma peke yake, mtu mmoja. Allah subhanahu wa ta'ala sema umma ni mtu anayeigwa, watu wamfuata alayhi salatu wassalam. Na pamoja na hayo alijiogopea nafsi yake kutokamana na kuteleza katika jambo la shirki. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa nguvu za tauhid na izza ya Uislamu, tayari fathu Makka shapita, Waislamu wamekuwa na nguvu na izza. Kulikuwa na sanamu, habari zimemfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, anna sanaman yu'badu bil Yaman yud'a dhul khalasa. Alipata habari Mtume sallam, na hili nitamalizia kuwa kuna sanamu laabudiwa kule Yaman laitwa Dhul Khalasa. Mtume sallam akawa halali usiku, usingizi haupati alayhi salatu wassalam. Moyo wake ulikuwa na dhiki aliposikia hizi habari. Akatuma mmoja katika masahaba ambao min ahli al-Yaman, katika watu wa Yaman. Qala Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu arda. Qala li Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Sikiliza maneno haya vizuri. Jarir ibn Abdullah al-Bajali al-Yamani radiyallahu anhu asema aliniambia mimi Mtume sallallahu alaihi wasallam, ala turihuni min dhil khalasa, je, kwa nini usinipumzishe na kutuliza moyo wangu kwa kulivunja na kuliangamiza sanamu la dhil khalasa? Qultu bala. Kwa nini ya Rasulullah? Nitakwenda mikulivunja. قال فانطلقت في خمسين ومئة فارس. أكتوكا نا واتو يو كيكوسي چا واتو ميا موجا نا خمسين يو يا فارس أكتوكا ناو نوليكواني واتو وميزويا كتو ميا فارس. قال وكنت لا أثبت على الخيل. نميمي لكوا سكاي كوني فارس نكيكانا تليزا نانغوكا سكاي إمارة يو يا فارس. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم نكمتجي له جامب متون سلم فضرب يده في صدري حتى رأيت أثر يده أثر يده في صدري. أكني بيجي كم كنواك كوني كفوة شانغو مبكا نكونا أثار يم كنواك كوني كفوة شانغو. وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. أكمومبيع الله أم بثبات awe atathubutu mpaka akiwajua farasi wake athubutu, na Allah amuongoze na awe ni chanzo cha kuongoza watu. Qala fama waqa'tu an farasin ba'du, kutoka siku hiyo sijawahi kuanguka nikipanda farasi hata siku moja. Akaenda mpaka Yaman kwa Dhil Khalasa, kulikuwa na masanamu yanaoabudiwa pale, na walikuwa ile sehemu wameijengea waiita al-Kaaba. Qala fa ataha faharraqaha bin nari wa kasaraha, akaja pamoja na wenzake masahaba Mtume sallam wakachoma moto pale, wakavunja ile masanamu. Walamma qadima Jarir al-Yaman kana biha rajul yastaqsimu bil azlam, kuna bwana mmoja alikuwa akipiga zile akifanya akipiga ramli zile. Akaambiwa inna rasulallahi au inna rasula rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ha huna fa in qadara alayka daraba unuqak, kuna mtu ametumwa na Mtume wa Allah alayhi wasallam hapa, akikupata wewe atakukata kichwa. Qala fa bainama huwa yadribu biha, piga zile ndonga zake zile, idh waqafa alayhi Jarir ibn Abdullah akasimama juu yake, ghafla hivi amkuta shafika. Faqala la taksirannaha, utavunja hivyo vitu unavyofanya mambo yako ya kupiga ramli. Wala tashhadanna an la ilaha illa Allah au la adribanna unqak, utashuhudia la ilaha illa Allah au sasa hivi na kukata kichwa. Qala fakasaraha wa shahida, fanya machezo hiyo pundili amba nini ha hizi ramli ya kioo takra vunjili ambale tupa. Siku hizi kuna ramli ambayo ramli ya kioo live, waona kila kitu, kisha watu walala wakiamka walingani katika tauhida tabari ya wana. Yani haya mabao ambayo yako mabarabarani hapa, mkipita hivi mganga sijui anatibu cheo sijui anatibu nini, vituko gani, hayawatii dhiki Ukipita hivyo ona watu walinganiwa katika shirk wazi wazi. Kisha mtu akwambia sasa hii wajua si lazima tulinganie katika tauhid. Kwa mfano polepole watu wavama katika mambo ya ushirikina, watu wafa katika shirk, na anayekufa katika shirk aingia ndani ya moto wa jahannam milele, huyo hatoki tena. Wakati mtume wenu sallallahu alaihi wasallam apata habari, amwambia Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, ala turihuni min dhil khalasa, jambo lilikuwa likimtia dhiki katika moyo wake, akijua kuna shirki yafanyika iko Yaman, yeye yuko Madina. Leo sisi majirani, pengine labda jirani yako mganga hapo, mchawi mkubwa yuko jirani yako, wala ile alikutii dhiki wala likuzuni ukuhuzunishi katika moyo wako, ukasema wacha ninganie watu katika tauhid, yule hapati customer yule. Lakini hebu liangalie lile soko la waganga lilivyoenea leo, kila mahali utakuta yale mabango yamewekwa, kwa sababu soko limenoga, watu huenda kwa wingi katika mambo ya ushirikina. Imani zimekuwa dhaifu au hamna, maanake washirikina, utaona watu wakienda katika mambo kama haya. Yule bwana alivyosikia hivyo akasilimu, kavunja madude yake na akasilimu. Thumma ba'atha Jarirun rajulan min Ahmus yukna Aba Arta ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam ubashirhu bidhalika. Jarir akamtuma bwana mmoja kabla yeye kufika, nenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, kimbia wahi, kamwambia sisi tushamaliza kazi yake, sababu yajua hana raha kule mtume sallallahu alayhi wasallam, nenda kambashirie. Falamma ata an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala ya rasulullah walladhi ba'athaka bilhaqqi ma ji'tu hatta taraktuha ka'annaha jamalun ajrab. Ya rasulullah, na apa kwa yule aliyekutumiliza kwa haki, hatukuacha kule Yaman dhil khalasa na masanamu mengine, isipokuwa ni kama mfano wa ngamia aliyepatwa na maradhi ya upele akapakwa lami, ile ndio dawa yao, pako kama lami, ikawa kila mtu ajiweka mbali naye. Yani tumemaliza kabisa, kinaya kuonyesha tumemaliza ile sanamu, hakuna tena, kwa sababu walilichoma na walipachoma pale mahali pakawa peusi, wamechomeka kabisa. Ngamia akipatwa na ule upele wa yobani, kwa nini lami wa rangi nyeusi kama mfano hivyo. Qala fabaraka an-nabi sallallahu alayhi wasallam ala khayli Ahmus wa rijaliha khams marrat allahumma barik lahum, mara tano akamwambia baraka kwa furaha aliyokuwa na mtume sallallahu alayhi wasallam katika hili jambo. Sasa ikiwa jambo la shirki likifanyika sehemu ya mbali kama Yaman na Madina, mtume sallallahu alayhi wasallam hapati usingizi, hana raha. Leo kuna watu, hii shirki ilivyoenea leo katika mujtama, na watu kuvama katika ujinga wa kutofahamu tauhid, kisha upate mlinganizi alingania lakini hana ihtimamu katika tauhid, kweli huyo atakuwa katika manhajus salaf? La. Huyo atakuwa katika manhajul anbiya? La. Huu si mfumo wa mitume wa Allah, si mfumo wa wale wema waliotangulia. فكيف استراحت قلوب دعاة يعلمون الناس الزهد أو الأخلاق أو السياسة أو غيرها في مساجد بنيت على أضرحة. كنا وات ولنغني وات كتك أخلاق كتك مبوى سياسة كتك زهد تنندني مسكيتي أم بوننياك كنا مكبوري مكبوري مجنجي وندني ومسكيتي نخباري هنا ولا يحركون ساكنا wawacha mambo vile vile, hawatikisi kitu, bali huenda mwingine akazungumza kama haya mazungumzo niliyozungumza sasa, ya mwanzo mpaka ya mwisho mtasikia habari zake. Hizbiyuna hakadha, sallallahu yahdiana wa iyyahum. Kwa wakisikia mtu yazungumza kuhusu swala hili na kuhimiza watu katika kulingania katika tauhid, قاموا مشاغبين وتاونوا كيفين تشغيب بالي نمتتمتات بالي يفرق الأمة mutasarri wa laysa bihakim, huyu aleta furqa kwa umma, huyu ana haraka, hana hikma huyu. Wamesalimika makafiri wote, waislamu wakusalimika naye, na yeye wamzungumza nani sasa? Kuna mmoja wazungumza masalafi siku hiyo, wazungumza hawa watu hawakubakisha mtu, hawa watu wabaya sana, hawa watu hivi na hivi. Na mwandishi wa habari pale kwenye habari akamwambia, na wewe sasa hivi wafanya nini? Sio mfahamu. Na wewe hivi unavyofanya sasa hivi wafanya, wewe hauwatukani hao? Bilaks anaesh. Wewe wafanye kitendo hicho hicho. Kwa hiyo ni halali kwako kuzungumza kwa batili watu wa haki, lakini watu wa haki kwa wao ni haramu kuzungumza watu wa batili. La la la. Na wako wengi wanaodai ni watu wa sunna, hum min ab'adin nas. Ni watu wako mbali kabisa kutokana na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wallahu musta'an. Wallahu musta'an. Almuhim, haya ni baadhi yale ambayo tumeyataja katika adilla za Qur'an na sunna na qawali za salaf katika umuhimu wa suala la kulingania katika msingi huu adhimu, kulingania katika tauhid ambao ni msingi wa misingi yote. Bila ya tauhid haubaki Uislamu. Wallahu musta'an. Nas'alullah an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilma wa alla yakilana ila anfusina tarfata 'ayn. ونسأله أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.